ang kahulugan ng pagsasaksi na si Muhammad ay sugo ng Allah. Hindi lamang ang kahulugan nito ay ang pagbigkas o ang pagsabi na si Muhammad ay sugo ng Allah, dahil ayon sa mga ibang nananampalataya, ang paniniwala nila ay sapat na yung sumaksi na siya nga ang huling sugo. Pero ang katotohanan, isa-isahin natin dito kung ano talaga ang tunay na kahulugan ng pagsasaksi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang sugo. Una, tungkulin nating paniwalaan siya na siya nga ay isang sugo mula sa Allah. Pangalawa, siya ay isinugo sa lahat ng sangkatauhan. Pangatlo, siya ang pinakasagka at pinakahuli sa lahat ng mga propeta at sugo. Pang-apat, kinakailangang maniwala tayo sa lahat ng kanyang ipinabatid. At pang-lima, ang sundin natin ang lahat ng kanyang mga ipinag-uutos at iwasan natin ang lahat ng kanyang mga ipinagbabawal. Pang-anim, ang sambahin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa kanyang mga itinuro. Ngayon, isa-isa natin itong bibigyan ng mga patunay mula sa Quran at sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Tungkol doon sa paniniwala sa kanya bilang isang sugo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Fatah, وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Na ang ibig sabihin ito, ang sino mang hindi naniwala sa Allah at saka sa kanyang sugo, katotohanan kami ay naglaan sa mga nagtatakwil nito ng lumalagablab na apoy. Matinding babala ang sino mang nagtakwil sa pagiging propeta at sugo ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matutunghayan din natin na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirto an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Rawahul Bukhari. Na ang ibig sabihin nito, ako ay napag-utusan na buksain ang sangkatauhan hanggat sa sila ay sumaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay sugo ng Allah. Mga ilang pang talata na matutunghayan sa banal na Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat An-Nisa, wa arsalnaka lin-nasi rasula, at ikaw ay aming isinugo sa sangkatauhan bilang sugo. Ito ang siyang mga patunay mula sa Quran at sa hadith ng propeta na nagpapatotoo na si Muhammad ay tunay na isinugo sa sangkatauhan. Pangalawa, si Muhammad ay isinugo sa sangkatauhan. Matutunghayan natin sa surat Al-A'raf, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Ang ibig sabihin nito, sabihin mo o Muhammad, o sangkatauhan, katotohanan ako ay sugo ng Allah sa inyo, sa lahat. At gayon din naman na matutunghayan sa surat Al-Anbiya na sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. At ikaw o Muhammad ay hindi namin isinugo, kundi bilang isang habag para sa lahat ng nilalang. At isa na namang patunay dito na ibibigay natin bilang patotoo na si Muhammad ang siyang pinakasagka o pinakahuli sa mga propeta. Bilang mga Muslim, tayo ay naniniwala na wala ng ibang darating pang propeta o sugo dahil ito ay tinapos na sa pagkasugo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa khatama bi an-nabiyun. At tinapos na sa pamamagitan ko ang mga propeta. Ibig sabihin, wala nang propetang darating pagkatapos niya. At ito ay matutunghayan din sa banal na Quran, sa Suratul Ahzab, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakinna Rasulullahi wa khatam an-nabiyyin." Nang ibig sabihin ito, si Muhammad ay hindi magulang ng isa sa inyo, bagkos siya ay isang sugo at pinakasagka sa lahat ng mga propeta. Ang ilang pang dapat nating paniwalaan kay Muhammad bilang sugo at propeta ay ang lahat ng kanyang mga tinuran at ipinabatid. Maging ito ay patungkol sa mga bagay na lingid at sa mga bagay na nakikita, mga ipinag-utos at ipinagbabawal. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa surat An-Najm, sinabi niyang, "Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tunay na siya ay hindi nagsasalita ng ayon sa kanyang sarili, bagkos ito ay ibinibigay sa kanya na kapahayagan. Ang patunay naman dito na kinakailangan nating sundin ang lahat ng kanyang mga tinuran at ibinatid sa atin lahat ay ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat An-Nisa. Sinabi niyang, "May yuto'ir rasula fakat ata Allah." Inag-utusan tayo mga mananampalataya na ang sino mang sumunod sa sugo ay sinunod din niya ang Allah. Ibig sabihin, kung tayo ay tumalikod at di sumunod sa kay Propeta Muhammad SAW, para na rin tayong tumalikod at di sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din naman yung patunay na ang lahat ng kanyang mga ipinagbabawal ay kailangan nating iwasan at talikuran, dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa surat Al-Hashr, "Wama atakumur rasul fakhuduh, wama nahakum an fantahu." Na ang ibig sabihin nito, ang anumang na iparating sa inyo ng sugo ay inyong kunin at panghawakan, bagkos ang mga ipinagbabawal niya sa inyo ay inyong talikuran at huwag niyong gawin. Ang pinakahuli na dapat nating isaalang-alang bilang sugo ng Allah, si Muhammad SAW, ay kinakailangang sambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa kanyang itinuro. Dahil hindi tayo, o wala tayong karapatan na magtakda ng anumang paraan ng pagsamba sa kanya o batas o anumang mga ipinagbabawal, kundi kinakailangang ito ay umalinsunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa na isalaysay ni Muslim, "Man amila amalan laysa alayhi amruna fawarad." Ang sino mang gumawa ng isang gawain na hindi ito nakabatay sa aming gawain, ito ay tatanggihan. Na ang ibig sabihin, kinakailangang alamin natin kung ano ang mga ipinapatupad natin mga katuruan. Kung ito ba ay naaayon sa katuruan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tulad na lamang ng alimbawa ng pagdarasal, dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Isagawa niyo ang sala ng tulad na nakita niyong pagsasagawa ko. Ito ang siyang pinaka maiksing pagpapaliwanag tungkol sa kahulugan ng Muhammad Rasulullah, ang pagsasaksi na si Muhammad ang siyang huling propeta na siya ay tunay ngang sugo ng Allah. Sana ay may pagtupad natin ang lahat ng ating mga ginagawa batay sa katuruan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.